کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے مگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، تم جو بنا بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی، ہاں لاج رہے گی، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولی بھر دو، بھر دو کاسا میرا پنجتنی خیر سے، مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی، مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی، آڑے آئی، جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں سیکھا گزارا تیرا